ओम श्री परमात्मने नमः। अथाष्टमोऽध्यायः। अर्जुन उवाच, किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तं अधिदैवं किमुच्यते। पदच्छेदः। किं तद्ब्रह्म किम् अध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तं अधिदैवं किम् उच्यते। अन्वयः एवं शब्दार्थः। पुरुषोत्तम, हे पुरुषोत्तम, तत् वह ब्रह्म, ब्रह्म किम् क्या है। अध्यात्मम, अध्यात्म किम क्या है। कर्म, कर्म किम क्या है। अधिभूतम, अधिभूत नाम से किम क्या। प्रोक्तम कहा गया है च, और अधिदैवम, अधिदैव किम किसको। उच्यते कहते हैं। अधियज्ञः कथं कोत्र देहेस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथं गेयोषि नियतात्मभिः। पदच्छेदः। अधियज्ञः कथं कः अत्र देहे अस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथं गेयः असि नियतात्मभिः। अन्वयः एवं शब्दार्थः। मधुसूदन, हे मधुसूदन, अत्र यहाँ अधियज्ञः, अधियज्ञ कह कौन है। अस्मिन् इस देहे शरीर में कथम कैसे हैं। च तथा नियतात्म भी युक्त चित्त वाले पुरुषों द्वारा प्रयाण काली अंत समय में आप कथम किस प्रकार ज्ञेयः जानने में आते असि हैं। श्री भगवान उवाच, अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्मसंगितः। पदच्छेदः। अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावः अध्यात्मं उच्यते भूतभावोद्भवकरः विसर्गः कर्मसंगितः। अन्वयः एवं शब्दार्थः। परमं, परम, अक्षरम, अक्षर, ब्रह्म, ब्रह्म है, स्वभावः, अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा, अध्यात्मम, अध्यात्म नाम से, उच्यते कहा जाता है, तथा भूतभावोद्भवकरः भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला जो विसर्गः त्याग है वह कर्मसंगितः कर्म नाम से कहा गया है। अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषाश्चाधिदैवतम् अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतां वर। पदच्छेदः। अधिभूतं क्षरः भावः पुरुषः च अधिदैवतम् अधियज्ञः अहम् एव अत्र देहे देहभृतां वर। अन्वयः एवं शब्दार्थः। क्षरः भावः उत्पत्ति विनाश धर्म वाले सब पदार्थ अधिभूतम अधिभूत हैं। पुरुषः हिरण्यमय पुरुष, अधिदैवतम अधिदैव है, च और देहभृताम वर देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, अत्र इस देह शरीर में अहम मैं वासुदेव एव ही अंतर्यामी रूप से अधियज्ञ हूँ, अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम्, यः प्रयाति स मद्भावम् याति नास्त्यत्र संशयः। पदच्छेदः अंतकाले च माम एव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम्, यः प्रयाति सः मद्भावम् याति न अस्ति अत्र संशयः। अन्वय एवं शब्दार्थ, यह जो पुरुष अंतकाले च अंतकाल में भी माम मुझको एव ही स्मरण करता हुआ कलेवरम शरीर को मुक्त्वा त्याग कर प्रयाति जाता है, सह वह मद्भावम मेरे साक्षात स्वरूप को याति प्राप्त होता है। अत्र इसमें कुछ भी संशय न नहीं अस्ति है। यम यम वापि स्मरण भावम तजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। पदच्छेदः यम यम वा अपि स्मरण भावम त्यजति अन्ते कलेवरम तम तम एव एति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। अन्वयः एवं शब्दार्थः, कौन्तेय हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह मनुष्य अंतकाल में यम यम जिस जिस वा अपि भी भावम भाव को स्मरण करता हुआ कलेवरम शरीर का त्यजति त्याग करता है, तम तम उस को एव ही एति प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा सदा तद्भाव भावितः उसी भाव से भावित रहा है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुष्मर युध्यच मयि अर्पित मनोबुद्धि मामे वैश्यस्य संशयम्। पदच्छेदः तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्यच मयि अर्पित मनोबुद्धि माम एव एष्यसि असंशयम्। अन्वयः एवं शब्दार्थः, तस्मात् इसलिए हे अर्जुन, तू सर्वेषु सब कालेषु समय में निरंतर माम मेरा अनुस्मर स्मरण कर, च और युद्ध भी कर, इस प्रकार मई मुझ में अर्पित मनोबुद्धि अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर तू असंशयम निःसंदेह माम मुझको एव ही एष्यसि प्राप्त होगा। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन् पदच्छेद अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थ अनुचिन्तयन्। अन्वय एवं शब्दार्थ पार्थ हे पार्थ, यह नियम है कि अभ्यास योग युक्तेन परमेश्वर के ध्यान की अभ्यास रूप योग से युक्त नान्य गामिना दूसरी ओर ना जाने वाली चेतसा चित्त से अनुचिंतयन निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य परमं परम प्रकाश स्वरूप दिव्यम दिव्य पुरुषम पुरुष को अर्थात परमेश्वर को ही याति प्राप्त होता है। कविम पुराण मनुषाशितार मडोरडियां समनुस्मरेद्य सर्वस्य धातारम् चिन्त्य रूप मादित्यवर्णं तमसः परस्तात्। पदच्छेद कविं पुराणं अनुशासितारं अडोह अळियां सम अनुस्मरेत यः सर्वस्य धातारम् अचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णम् तमसः परस्तात्। अन्वय एवं शब्दार्थ यह जो पुरुष कविम सर्वज्ञ पुराणम अनादि अनुशासितारम सबके नियंता अड़ोह अड़ियांसम सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म सर्वस्य सबके धातारम धारण पोषण करने वाली अचिंत्य रूपम अचिंत्य स्वरूप आदित्यवर्णम सूर्य के सदृश नित्य चेतन प्रकाश रूप और तमसह अविद्या से परस्तात् अति परे शुद्ध सचिदानंद घन परमेश्वर का अनुस्मरित स्मरण करता है। प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवोर मध्ये प्राणमावेश सम्यक् सतम परम पुरुषमुपैति दिव्यम्। पदच्छेद प्रयाण काले मनसा अचलेन भक्त्या युक्तः योगबलेन च एव भ्रुवोः मध्ये प्राणम् आवेश्य सम्यक् सहतम् परम् पुरुषम् उपैति दिव्यम्। अन्वयः एवं शब्दार्थः सह वह भक्त्या युक्त भक्ति युक्त पुरुष प्रयाण काली अंत काल में भी योग बलेन योग बल से भ्रुवोह भ्रिकुटी की मध्य में प्राणम प्राण को सम्यक अच्छी प्रकार आवेश्य स्थापित करके च फिर अचलेन निश्चल मनसा मन से स्मरण करता हुआ तम उस दिव्यम दिव्य रूप परम परम पुरुषम पुरुष परमात्मा को एव ही उपैति प्राप्त होता है। यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये। पदच्छेदः यत् अक्षरं वेदविदः वदन्ति विशन्ति यत् यतयः वीतरागाः यत् इच्छन्तः ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत् ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये। अन्वयः एवं शब्दार्थः। वेदविदः वेद के जानने वाले विद्वान, यत् जिस सच्चिदानंद घन रूप परम पद को, अक्षरम अविनाशी वदंती कहते हैं, वीतरागाह आसक्ति रहित, यतयः यत्नशील सन्यासी महात्मा जन, यत् जिसमें विशन्ति प्रवेश करते हैं और यत् जिस परम पद को इच्छन्तः चाहने वाले ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचर्यम ब्रह्मचर्य का चरंती आचरण करते हैं, तत् उस पदम परम पद को मैं ते तेरे लिए संग्रहेण संक्षेप से प्रवक्षे कहूंगा। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुद्ध्य च मूर्धन्याध्यायात्मनः प्राणम् आस्थितो योगधारणाम्। पदच्छेदः सर्वद्वाराणि संयम्य मनः हृदि निरुद्ध्य च मूर्धनि आधाय आत्मनः प्राणम् आस्थितः योगधारणाम्। ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहम् स याति परमं गतिम्। पदच्छेदः ओम इति एकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् माम अनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहम् सः याति परमं गतिम्। अन्वयः एवं शब्दार्थः। सर्वद्वाराणि सब इंद्रियों के द्वारों को संयम्य रोक कर च तथा मनः मन को हृदि हृदेश में निरुद्ध स्थिर करके फिर उस जीते हुए मन के द्वारा प्राणम प्राण को मूर्धनि मस्तक में आधाय स्थापित करके आत्मनः परमात्म संबंधी योग धारणा में आस्थितः स्थित होकर यह जो पुरुष ओम ओम इति इस एकाक्षरम एक अक्षर रूप ब्रह्म ब्रह्म को व्याहरण उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थ स्वरूप माम मुझ निर्गुण ब्रह्म का अनुस्मरण चिंतन करता हुआ देहम शरीर को त्यजन त्याग कर प्रयाति जाता है सह वह पुरुष परमाम गतिम परम गति को याति प्राप्त होता है। अनन्य चेताह सत्तम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहम सुलभ पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। पदच्छेद अनन्य चेताह सत्तम यः माम स्मरति नित्यशः तस्य अहम् सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। अन्वय एवं शब्दार्थ। पार्थ, हे अर्जुन, यह जो पुरुष मई मुझ में अनन्य चेताह अनन्य चित्त होकर नित्यशः सदा ही सततम निरंतर माम मुझ पुरुषोत्तम को स्मरति स्मरण करता है, तस्य उस नित्य युक्तस्य नित्य निरंतर मुझ में युक्त हुई योगिनः योगी के लिए अहम् मैं सुलभः सुलभ हूँ अर्थात उसे सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालय मशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः। पदच्छेदः माम उपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम् अशाश्वतम् न आप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः। अन्वय एवं शब्दार्थ। परमां, परम, संसिद्धिं, सिद्धि को, गताः, प्राप्त, महात्मानः, महात्मा जन, माम, मुझको, उपेत्य, प्राप्त होकर, दुखालयम, दुखों की घर, एवं अशाश्वतम, क्षणभंगुर, पुनर्जन्म को, न, नहीं, आपनुवन्ति, प्राप्त होते, आब्रह्मभुवनाल लोकाः, पुनरावर्तिनोर्जुन, मामुपेत्य तु कौन्तेय, पुनर्जन्म न विद्यते। पदच्छेदः, आब्रह्मभुवनात् लोकाः, पुनरावर्तिनः अर्जुन, माम उपेत्य तु कौन्तेय, पुनर्जन्म न विद्यते। अन्वय एवं शब्दार्थ। अर्जुन, हे अर्जुन, आ ब्रह्म भुवनात् ब्रह्म लोक पर्यंत लोकाः सब लोक पुनरावर्तिनः पुनरावर्ती हैं, तु परंतु कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, माम मुझको उपेत्य प्राप्त होकर पुनर्जन्म न नहीं विद्यति होता सहस्रयुग पर्यंतम् अहर्यद् ब्रह्मणो विदुः रात्रिं योग सहस्रांताम् तेहो रात्र विदो जनाः। पदच्छेद सहस्रयुग पर्यंतम् अह यत् ब्रह्मण विदुः रात्रिं योग सहस्रांताम् ते अहो रात्र विदः जनाः। अन्वय एवं शब्दार्थ। ब्रह्मणः ब्रह्मा का, यत् जो, अह एक दिन है, उसको सहस्रयुग पर्यंतम 1000 चतुर्युगी तक की अवधि वाला और रात्रिम रात्रि को भी युग सहस्रांताम 1000 चतुर्युगी तक की अवधि वाली ये जो पुरुष विदुह तत्व से जानते हैं ते वे जनाह योगी जन अहोरात्र विदह काल के तत्व को जानने वाले हैं। अव्यक्त्याद्व्यक्त्यः सर्वाः प्रभवन्त्यः रागमि रात्र्यागमि प्रलीयन्ते तत्रैवा व्यक्तसंज्ञके पदच्छेदः। अव्यक्त्यात् व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्ति अहरागमि रात्र्यागमि प्रलीयन्ते तत्र एव अव्यक्तसंज्ञके। अन्वयः एवं शब्दार्थः। सर्वाः संपूर्ण, व्यक्तयः चराचर भूतगण, अहरागमि ब्रह्मा की दिन की प्रवेश काल में, अव्यक्तात् अव्यक्त से अर्थात ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से प्रभवन्ति उत्पन्न होते हैं और रात्र्याग में ब्रह्मा की रात्रि की प्रवेश काल में तत्र उस अव्यक्त संज्ञा की अव्यक्त नामक ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में एव ही प्रलियन्ते लीन हो जाते हैं। भूतग्राम स एवायम भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वशः पार्थ प्रभवन्त्यः रागमे। पदच्छेदः। भूतग्रामः सः एव अयम् भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे अवशः पार्थ प्रभवति अहरागमे। अन्वयः एवं शब्दार्थः। पार्थ, हे पार्थ, सह एव वही अयम यह भूतग्रामः भूत समुदाय भूत्वा भूत्वा उत्पन्न हो होकर अवशः प्रकृति के वश में हुआ रात्र्याग में रात्रि की प्रवेश काल में प्रलीयति लीन होता है और अहराग में दिन की प्रवेश काल में फिर प्रभवति उत्पन्न होता है। परस्तस्मात्तु भावन्यो अव्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। पदच्छेदः। परः तस्मात्तु भावः अन्यः अव्यक्तः अव्यक्तात् सनातनः यः सः सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। अन्वयः एवं शब्दार्थः। तु परन्तु तस्मात् उस अव्यक्तात् अव्यक्त से भी अति परः परे अन्यः दूसरा अर्थात विलक्षण यह जो सनातनः सनातन अव्यक्तः अव्यक्त भावः भाव है सह वह परम दिव्य पुरुष सर्वेषु सब भूतेषु भूतों की नश्यत्सु नष्ट होने पर भी न विनश्यति नष्ट नहीं होता। अव्यक्तोक्षर इत्युक्त तमाहु परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। पदच्छेदः। अव्यक्तः अक्षरः इति उक्तः आहुः परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तत् धाम परमं मम। अन्वय एवं शब्दार्थ। अव्यक्तः अव्यक्त अक्षरः अक्षर इति इस नाम से उक्तः कहा गया है। तम उसी अक्षर नामक अव्यक्त भाव को परमाम गतिम परम गति आहुह कहते हैं तथा यम जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्य प्राप्त होकर मनुष्य न निवर्तन्ते वापस नहीं आते तत् वह मम मेरा परमम परम धाम धाम है। पुरुषः सः परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। पदच्छेदः। पुरुषः सः परः पार्थ भक्त्या लभ्यः तु अनन्यया यस्य अन्तःस्थानि भूतानि येन सर्वम् इदं ततम्। अन्वय एवं शब्दार्थ। पार्थ हे पार्थ यस्य जिस परमात्मा की अन्तःस्थानि अंतर्गत भूतानि सर्वभूत हैं और येन जिस सच्चिदानंद घन परमात्मा से इदं यह सर्वं समस्त जगत ततम् परिपूर्ण है। सह वह सनातन अव्यक्त परह परम पुरुषः पुरुष तु अनन्यया अनन्य भक्त्या भक्ति से ही लभ्यः प्राप्त होने योग्य है। यत्र काले त्वनावृत्तिम् आवृत्तिम् चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ। पदच्छेदः। यत्र काले तु अनावृत्तिम् आवृत्तिम् च एव योगिनः प्रयाताः यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भर्तर्षभ। अन्वय एवं शुद्धार्थ। भर्तर्षभ हे अर्जुन यत्र जिस काले काल में प्रयाताः शरीर त्याग कर गए हुए योगिनः योगी जन तो अनावृत्तिम वापस न लौटने वाली गति को च और जिस काल में गए हुए आवृत्तिम वापस लौटने वाली गति को एव ही यान्ति प्राप्त होते हैं तम उस कालम काल को अर्थात दोनों मार्गों को वक्ष्यामि कहूंगा। अग्नि ज्योतिरः शुक्लः षड्मासा उत्तरायणम् तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जनाः। पदच्छेदः। अग्नि ज्योतिः अह शुक्लः षड्मासाः उत्तरायणम् तत्र प्रयाताः गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदः जनाः। अन्वय एवं शब्दार्थ। ज्योतिः ज्योतिर्मय अग्निः अग्नि अभिमानी देवता है। अहः दीन का अभिमानी देवता है। शुक्लः शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता है, और उत्तरायणम उत्तरायण के षण्मासाः छह महीनों का अभिमानी देवता है। तत्र उस मार्ग में प्रयाताः मर कर गए हुए ब्रह्मविदः ब्रह्मवेत्ता जनाः योगी जन उपर्युक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले जाए जाकर ब्रह्म ब्रह्म को गच्छन्ति प्राप्त होते हैं। धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षड्मासा दक्षिणायनम् तत्र चांद्रमसं ज्योतिः योगी प्राप्य निवर्तते। पदच्छेदः धूमः रात्रिः तथा कृष्णः षड्मासाः दक्षिणायनम् तत्र चांद्रमसं ज्योतिः योगी प्राप्य निवर्तते। अन्वय एवं शब्दार्थः धूमः धूमाभिमानी देवता है, रात्रिः रात्रि अभिमानी देवता है, तथा तथा कृष्णः कृष्ण पक्ष का अभिमानी देवता है, और दक्षिणायनम दक्षिणायन के षड्मासाः छह महीनों का अभिमानी देवता है। तत्र उस मार्ग में मर कर गया हुआ योगी सकाम कर्म करने वाला योगी उपर्युक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले गया हुआ चांद्रमसम चंद्रमा की ज्योति ज्योति को प्राप्य प्राप्त होकर स्वर्ग में अपने शुभ कर्मों का फल भोग कर निवर्तते वापस आता है। शुक्ल कृष्ण गति हेते जगतः शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्तिम् अन्यया वर्तते पुनः। पदच्छेदः शुक्ल कृष्णे गति ही एते जगतः शाश्वते मते एकया याति अनावृत्तिम् अन्यया आवर्तते पुनः। अन्वय एवं शब्दार्थ ही क्योंकि जगतः जगत के एते ये दो प्रकार के शुक्ल कृष्णे शुक्ल और कृष्ण अर्थात देवयान और पितृयान गति मार्ग शाश्वते सनातन मते माने गए हैं। इनमें एकया एक के द्वारा गया हुआ अनावृत्तिम जिससे वापस नहीं लौटना पड़ता उस परम गति को याति प्राप्त होता है, और अन्य या दूसरे के द्वारा गया हुआ पुनः फिर आवर्तति वापस आता है, अर्थात जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है। नैते श्रिति पार्थ जानन योगी मुह्यति कश्चन तस्मा सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन। पदच्छेद न एते श्रिति पार्थ जानन योगी मुह्यति कश्चन तस्मा सर्वेषु कालेषु योगयुक्तः भव अर्जुन। अन्वय एवं शब्दार्थः पार्थ हे पार्थ इस प्रकार एते इन दोनों श्रुति मार्गों को जानन तत्व से जानकर कश्चन कोई भी योगी योगी न मोहयति मोहित नहीं होता तस्मात् इस कारण अर्जुन हे अर्जुन तू सर्वेषु सब कालेषु काल में योगयुक्त समबुद्धि रूप योग से युक्त भव हो अर्थात निरंतर मेरी प्राप्ति के लिए साधन करने वाला हो। वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव दानेषु यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चाद्यम्। पदच्छेद वेदेषु यज्ञेषु तपःसु च एव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत् सर्वम् इदं विदित्वा योगी परम स्थानम् उपैति च आद्यम्। अन्वय एवं शब्दार्थ। योगी योगी पुरुष इदम् इस रहस्य को विदित्वा तत्व से जानकर वेदेषु वेदों के पढ़ने में च तथा यज्ञेषु यज्ञ तपःषु तप और दानेषु दान आदि के करने में यत जो पुण्यफलम् पुण्यफल प्रदिष्टम् कहा है तत् उस सर्वम् सबको एव निःसंदेह अत्येति उल्लंघन कर जाता है। च और आद्यम सनातन परम स्थानम परम पद को उपैति प्राप्त होता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अक्षरब्रह्मयोगो नामाष्टमोऽध्यायः।